Jack London. Onurlu Bir Ölüm. Seslendiren Akın Altan. Her insanın içinde az çok iyilik bulunduğunu gösteren gerçek bir öyküdür bu. Bertram Cornell, haklı olarak adı kötüye çıkmış biriydi. Doğru dürüst bir işe yaradığı da görülmüş değildi. Denizin öte yakasında İngiliz tipi kutu gibi bir evde otururdu. Evdekiler Cornell'ın bu dünyadaki günahlarından arınıp uslanması için ellerinden geleni yapmışlar, ağlayıp sızlamışlarsa da huylu huyundan vazgeçmemişti. Kötülük Cornell'ın ruhuna işlemişti bir kez. Acı gerçek böyleydi ne yazık ki. Çevresindekilerin bu kanısı öylesine köklüydü ki, ondan söz açıldı mıydı, aklı bir karış havada ya da vurdum duymaz demekle yetinilir, kişiliğinin kötülüğüne değinmekten kaçınılırdı. Çocukluğundan beri aklını ve gücünü olduğu olası kötülük yapmak için kullanmıştı Cornell. Güzellikle söylense de laftan anlamaz, verilen onca öğütler bir kulağından girer, öbüründen çıkardı. Anasının ve kız kardeşinin ağlamaktan kan çanağına dönmüş yaşlı gözleri, onun taş yüreğini azıcık olsun yumuşatmazdı. Babasının uyarıları ise vız gelirdi. İngiltere'deki baba ocağından genç yaşta ayrılıp gitti. Aslında kaçınılmaz bir olaydı bu. Tasını tarağını topladı ve ardında ailesinin içini sızlatan bir iki parça öteberi ve acı anılar bırakarak alıp başını gitmişti. Konu komşu unutulana dek geçen süre içinde adını ağızlarına üzüntüyle aldılar. Kötü huylarından söz etmediler. Sonraları adı sanı büsbütün anılmaz oldu. Dahası öldü mü kaldı mı kimse doğru dürüst bir şey öğrenemedi. Oysaki lekeli yaşam öyküsünün son sayfasını alnının akıyla kapamıştı Cornell. Ölüm haberi çok yavaş yayıldı. Topu topu bir iki kişinin kulağına ancak çalınabildi. Çünkü olay çok uzaklarda, kuş uçmaz kervan geçmez diyarlarda geçmişti. Üstelik kuzeyin ucu bucağı belli olmayan buzlu çöllerinde altın aramaya çıkan serüvenciler, birbirlerinin nasıl öldüğünü ona bunu anlatamadan çoğu zaman kurda kuşa yem olup giderlerdi. İşte şimdi size anlatacağım olay da böyle bir insanın başından geçmiş gerçek bir öyküdür. Güçlü kuvvetli, iri kıyım bir adamdı Cornell. İşi sağlam kazığa bağlar, başkaları gibi şansa bırakmazdı. Böylelerine kıs kıs güler, her şeyi alaya alırdı. Yaptığı kabalık yüzüne vurulduğunda işi pişkinliğe vurur, hatta edilen hakaretler ne denli ağır olursa olsun, bana mısın bile demezdi. Gemilere tayfa olarak girip bütün denizleri karış karış dolaştı. Avustralya ovalarında ve Dakota'da sığır çobanlığı yaptı. Sonraları polisliğe atıldı. Gel gelelim kısa bir süre sonra bu işten de ayrıldı. Ve Klondike'da altın aramak üzere yollara düştü. Çok geçmeden Alaska kıyılarına attı kapağı. Bu ülkenin tüm girdisini çıktısını kısa sürede öğrendi ve hemen üç kişilik bir çete kurdu. Arkadaşları daha önceleri altın bulabilmek umuduyla Klondike bölgesini baştan başa karış karış dolaşmış, her yeri didik didik etmişlerdi. Dört kafadar baş başa verip, insan ayağı basmamış yeni yerlere postu sermek gerektiğine karar verdiler. Ve yedeklerini aldıkları atlarla birlikte doğu yönüne doğru yola çıktılar. Yol, St. Elisa tepesinden sonra kuzeye sapıyor, dağların üzerinden uzanarak White River ve Tanana deresinin kaynaklarına ulaşıyordu. Toprak inişli çıkışlıydı. Doğa alabildiğine yabanıldı. Arada bir uçsuz bucaksız buz çöllerinden geçmek zorunda kaldılar. Haritalarda üstün körü gösterilmiş olan bu yöreye şimdiye dek hiçbir beyaz adam ayak basmış değildi. Ortalık incin top oynuyor denecek kadar ıssızdı. Görünürde neredeyse hiçbir hayvana rastlanmıyordu. Bir ara tek tük yerli çadırları çarptı gözlerine. Günler süren zorlu bir yolculuktan sonra bu ıssız çölü geçtiler, sonra ormanlar ve göller açtılar. Ortalığa öylesine derin, öylesine ürpertici bir sessizlik çökmüştü ki, dört arkadaş birbirleriyle yüksek sesle konuşmayı bile göze alamıyorlardı. Ara sıra konaklayıp altın arıyorlardı. Dağ gibi buz kütleleriyle gölgelenmiş suların çamurlarını elekten geçiriyor, kayaların altlarını kazıyorlardı. Günlerden bir gün, zengin ve katıksız bir bakır yatağına rastladılar. Ama uğraşmaya değer bulmadılar. Omuz silkip, hiç oyalanmaksızın yeniden yola koyuldular. Yolculuk ilerledikçe atlara yem bulmak günden güne zorlaşıyordu. Aç kalan hayvanlar buldukları otları yedikleri için zehirleniyor ve onlar da zavallıcıkları ölüme terk etmek zorunda kalıyorlardı. Dik bir uçurumdan geçtikleri bir gün korkunç bir tipiye tutuldular. Böyle tipiler bu bölgede çok sık görülürdü. Sert rüzgarda uçuşarak suratlarını kamçılayan bu zerreciklerine karşı yürümek olanaksızdı. Hemen hepsi neredeyse karlara battı. Kar ve rüzgarla uzun süre cebelleştiler. Vadiye ininceye dek akla karayı seçtiler. Şimdi ellerinde kala kala birkaç at kalmıştı. Bunları da oracıkta ölümle baş başa bırakmak zorunda kaldılar. İşte bu küçük ve kuytu vadide John Thornton gelişi güzel bir hareketle bir tutam yosun söktü. Yosunun köklerini silkeledi. O sırada Bertram Cornell da yanında bulunuyordu. Köklerden pırıl pırıl altın tozlarının döküldüğünü görünce ikisinin de gözleri pal taşı gibi açıldı. Hemen çalışmaya koyuldular. Akşamleyin kampa dönerlerken $1000'lık altın toplamış bulunuyorlardı. Böylece kampı altın madeninin yakınına taşımaya karar verdiler. Bir ay süren bir didinmenin sonucunda 4 adam da taşıyamayacakları kadar yüklü bir servete kavuşmuşlardı. Ne var ki azıkları da bu arada ha bitti ha bitiyordu. Dönüş yolculuğuna hazırlandıkları sırada erzakları bir tek adamın taşıyabileceği kadar hafiflemişti. Alabildiğine soğuk olan bu yörede kara kış olanca şiddetiyle bastırmak üzereydi. Yola çıkmanın tam zamanıydı. Azıcık daha eğlenecek olsalar yolda kalmaları işten bile değildi. Klondike Ovası'nı ve Yukon Vadisi'ni avuçlarının içi gibi biliyorlardı. Kuzeydoğu bölgesini de az çok biliyor sayılırlardı. Bununla birlikte ne kadar uzakta olduğunu tahmin edemiyorlardı. En yakın yerleşim merkezi şöyle böyle 100 mil kadar uzakta olsa gerekti. Yük olarak adam başına $1000 tutarında 3'er kilo altın düşüyordu. Hazinenin arta kalan bölümünü daha sonra gelip götürmek düşüncesiyle dikkatle gizlediler. Ağırlık etmemesi için silahları da altınların yanına gömdüler ve yanlarına yalnızca yiyecek alarak yola çıktılar. Pek yakında bir konak yerine ulaşacaklarından emindiler. Bu yüzden yiyeceklerinin altından girip üstünden çıktılar. 10 gün sonra yiyeceklerin dibine darı ekmişlerdi neredeyse. Yetmezmiş gibi görünürde ne kent vardı ne de konak yerine benzer bir şey. Uzaklara doğru baktıkça göz alabildiğine uzanan bir denizin dev dalgaları gibi yükselen tepelerden başka bir şey göremiyorlardı. O zaman içlerini bir kurt kemirmeye başladı. Günden güne daha büyük bir korkuya kapılır oldular. İşin sarpa sardığını gören Bill Hinds sonunda yiyecekleri tayına bağladı. Öğle yemeği yemez oldular. Bill Hinds sabah ve akşam yemeklerini 4 küçük parça halinde bölüştürüyordu. Paylar eşitti. Ne var ki çok küçüktü. Nefislerini köreltmeye bile yetmiyordu neredeyse. 1-2 lokmalık bu yiyecek, bitkin düşmüş bu insanları güçlendirmek şöyle dursun, hiç de dişe dokunur nitelikte değildi. Gitgide avurtları çökmeye, yüzleri süzülmeye, gözlerine daha da kuşkulu bir hava yerleşmeye başladı. Her gün bir önceki günden daha az yol alıyorlardı. Bacakları güçsüzleşiyor, dizlerinin bağı çözülüyordu artık. Ne zaman güç bela tırmandıkları bir dağın doruğuna ulaşsalar, aşmak zorunda oldukları başka bir dağ dikiliyordu karşılarına. İnsanın tüylerini diken diken eden ürpertici bir sessizlik sarmıştı ortalığı. Yalnızlığın yol açtığı korku, sanki eli kulağında bir tehlike belirtisi gibi, dördünün yüreğini de kıskıvrak yakalıyordu. Hiçbir şey taşıyacak güçleri kalmamıştı. Kendilerini zar zor sürükleyebiliyorlardı. Bu yüzden önce battaniyelerini attılar. Derken sıra giysilere, baltalara, kapkacağa, altın torbalarına geldi. Yük olarak yanlarında kala kala azıcık bir yiyecek kalmıştı şimdi. 4 adamı ayakta tutan şey aralarındaki dostluk bağıydı. Danimarkalı Jan Jansen, sırtında taşıdığı erzak heybesine kutsal bir varlıkmışçasına özen gösteriyor, üstüne titriyordu. Akşam olup da 4'ü birden kamp ateşi çevresine oturmadan önce heybe açılmıyor, bölüşüm herkesin gözü önünde gerçekleştiriliyordu. Yiyecek olarak 2 kilo kadar tütsülenmiş domuz etiyle 1 torba unları kalmıştı. Et parçasına ellerini bile sürmüyor, onu başlarının gerçekten sıkışabileceği zor günlere saklıyor, şimdilik onunla nefis köreltmeye çalışıyorlardı. Ne var ki Bertram Cornwell gözünü işte bu et parçasına dikmişti. Arkadaşlarının yorgunluktan ölü gibi uyudukları bir gece kalkıp John Thornton'un taşıdığı heybeyi açtı, içindeki eti çaldı ve midesi bozulmasın diye sindire sindire çiğneyerek sabaha dek hepsini yiyip bitirdi. Eti çalanın kendisi olduğu sezilmesin diye ertesi sabah arkadaşlarından çok daha yorgun argınmış havalarına büründü. Ötekiler için çok zorlu geçiyordu yolculuk. İçlerinde en bitkini John Thornton olduğu için düşe kalka arkadan geliyor, dinlenmek için ikide bir duruyordu. Akşama doğru yüksek bir tepenin doruğunu açtıklarında döne kıvrıla doğuya uzanan vadiyi gördüler. Doğuya, yani Klondike'a uzanıyordu. Kurtuluşları yakındı yani. Dişlerini bir iki gün daha sıktılar mı, yine beyaz adamların yanında olacak ve karınlarını tıka basa doyurabileceklerdi. O akşam kamp ateşinin başına çepeçevre oturdular. Aç gözlerle Thornton'un heybesindeki una bakarken et parçasının yerinde yeller estiğini gördüler. Thornton can evinden vurulmuştu. Bill Hinds boş heybeyi kaldırıp öfkeyle bir yana fırlattı. Hırsından hüngür hüngür ağlamaya başladı. Yan yansı ise hemen bıçağını çekti. Kararlı bir havayla sözcüklerin üstüne basa basa ''Düpedüz cinayettir bu arkadaşlar!'' dedi. ''Bizimle birlikte yatıp kalktı bu herif. Onunla varımızı yoğumuzu kardeş payı ettik. Sırtında yaşamımızı taşıyordu. Paha biçilmez azığımızı, dokunmaya kıyamadığımız eti tuttuk ona teslim ettik. Ama o kalleşlik etti. Bugün bizimle birlikte emekleyerek ilerlerken onun gerçekten bitkin düştüğünü sanıyorduk. Bizi aptal yerine koymuş meğer.'' Bel bağladığımız eti gövdeye indirip güçlenmesine karşın bütün gün rol kesmiş bize. Şimdi buna cinayet denmez de ne denir? Ve benim bildiğim cinayet işleyenlerin hak ettikleri bir tek ceza vardır. Bir tek ceza. Haksız mıyım arkadaşlar? Bill Hinds, evet haklısın diye onayladı. Bertram Cornwell'ın ağzını bıçak açmıyordu. Aklının kıyısından bile geçirmemişti işin buraya dayanacağını. Yan yansı bıçağını kaldırdı, tam Thornton'un sırtına saplayacaktı ki Cornwell hemen atıldı, bileğine yapıştı. Thornton'sa yansının dizlerine kapanıp yalvar yakar olmaya başladı. ''Yapmayın, durun da anlatayım. Eti ben yemedim, yitirmedim de. Ne oldu ben de bilmiyorum. Tanrı tanığımdır ki elimi bile sürmedim. Emin olun bilmiyorum.'' Yansı bıçağını elinde evirip çevirerek öfkeyle bağırmaya başladı. Eti kaşla göz arasında zıkkımlandığın yetmezmiş gibi üstelik yalan da söylüyorsun, ha? Danimarkalı yansı fırsatını bulsa o anda kılı kıpırdamadan Thornton'un işini bitirecekti. ''Dokunma ona!'' diye homurdandı Cornwell. ''Ne biliyoruz onun yiyip yemediğini? Hem işin aslını kimsenin öğrenebileceğini de sanmıyorum.'' ''Bakın söylemedi demeyin. Eğer burada göz göre göre böyle bir cinayete seyirci kalacağımı sanıyorsanız yanılırsınız.'' Thornton bal gibi de suçsuz olabilir. Suçlu olmaması için küçücük de olsa bir özürü var ve ben işte bu özürün haklılığına kalıbımı basıyorum. Hiç yoktan kuşkulandınız diye elinizi kana bulayacak değilsiniz herhalde. Yansı bıçağını kınına soktu öfkeyle. Aradan bir saat geçip de Thornton onunla konuşmaya kalkınca hiç yüz vermedi. Bill Hinds de ağzını açıp tek laf etmiyordu ona. Cornwell'a gelince... İşlediği suçtan ötürü büyük bir utanca kapılmıştı. Yüreğini iyi duygular bürüdü. Yıllardan beri vicdanı ilk kez sızlıyordu. Thornton'la göz göze gelince bakışlarını kaçırıyordu hemen. Sabahleyin Bill Hinds eldeki tüm yiyeceği bir araya getirip dörde ayırdıktan sonra Thornton'un payına düşenden çaldığı et parçası kadar aldı ve yeniden kendi aralarında üçe bölüştürdü. Bu işlem tek laf edilmeksizin sessizce yapılmıştı. Thornton'a düşen un bir avuç ya var ya yoktu. Ama herkes bunun nedenini bildiği için kimse sesini çıkarmadı. Canı çekiyorsa şimdi bütün yiyeceğini zıkkımlansın. Eğer tümünü bir oturuşta tıkınmak istiyorsa afiyet olsun. O günlerde çektiği acının büyüklüğünü John Thornton'un kendisi bilirdi ancak. Her akşam açlıktan ve yorgunluktan adım atamaz duruma gelmesi yetmiyormuş gibi arkadaşlarının gözünden düşmesi ve üstüne üstlük bir de hırsızlık ve kalleşlikle suçlanması da acılarına tuz biber ekiyordu. Ama elinden bir şey gelmezdi, seçeneği yoktu. Ya onları izleyecek ya da oracıkta kalıbı deldirecekti. Yine açlıktan ölesiye bitkin düştüğü bir akşam makosenlerinin deri şeritlerini kaynatıp yedi. Gündüzleri ise pekender rastlanılan kayın ağaçlarının taze sürgünlerini gebelemekten ağzı ve dudakları şişti. Artık yürürken yalpalıyor, sık sık yere kapaklanıyordu. Derken öbür üç adamın da makosen ve kayın ağacı filizleri yiyerek açlıklarını bastırdıkları günler başladı. Büyük bir ırmak oluncaya dek nazlı bir dere boyunca ilerlemişlerdi. Kütüklerden sal yapmak gibi umutsuzca bir tasarıya kapıldıkları sırada 10-15 çadırlık bir kızılderili obasına rastladılar. Kızılderililer ömürlerinde hiç beyaz adam görmemişlerdi. Bu yüzden gelenlerin üzerine ok yağdırmaya başladılar. O zaman Yansı eliyle ırmak yönünü göstererek ''Şuraya, ırmağın üstündeki kayıya bakın!'' diye bağırdı. ''Yetişirsek kurtulduk demektir. Gelin!'' Kızılderililer kovalamaya başladılar. Adamlar sarhoş gibi düşe kalka ırmak kıyısına doğru koşmaya koyuldular. Kızılderililer yetişmek üzereydi. Derken kocaman bir ağacın ardında hayvan postlarına bürünmüş bir savaşçı belirdi. Öne doğru birkaç adım ilerledi. Ve sivri uçlu mızrağını şaşılası bir ustalıkla var gücüyle fırlattı. Mızrağın çıkardığı vızıltıyı işitip de başlarını arkaya çeviren üç adam, John Thornton'un kalçasından yaralandığını gördüler. Thornton mızrağı yiyince önce dizleri üstünde sendelemiş, sonra da yere kapaklanmıştı. Hines'la Yansın ona hiç aldırış etmeksizin yeniden koşmaya başladılar. İşte o anda bir mucize oldu. Bertram Cornwell'ın benliği bir iyilik alebiyle yanıp tutuşuverdi birdenbire. Yüreğinden kopan duygulara körü körüne boyun eğerek çılgınca ileri atıldı. Kaçmakta olan Hines'le Yansın'a yetişip kollarından yakaladı. Thornton'u alın, kayıya taşıyın, siz kıyıdan uzaklaşıncaya dek ben Kızılderililer'i oyalarım. Danimarkalı bıçağına sarılırken, ''Ne hali varsa görsün kerata.'' dedi. ''O alçağın canını kurtarmak için kılımı bile kıpırdatmam ben.'' Cornwell o zaman itiraf etti. ''O eti çalan benim. Götürüyor musunuz şimdi onu?'' Ötekiler kuşkuyla duraksadılar. Cornwell üsteledi. ''Yemin ederim ki ben çaldım o eti. Umarım son nefesimi verirken bağışlarsınız beni. Hadi elinizi çabuk tutun. Ben onları oyalarım.'' Vızıl vızıl ok yağıyordu üzerlerine. Öbür iki adam yaralı arkadaşlarıyla birlikte kendilerini kayığın yanına dar attılar. O sırada Bertram Cornwell, taş kesilmişçesine dimdik duruyor, Kızılderililere meydan okuyordu. Bu akıl sır ermez yüreklilik karşısında afallayan Kızılderililer oldukları yere mıhlandılar. Cornwell yerinden hiç kıpırdamamakla zaman kazandığını görünce hareketsiz durmaya devam etti. Ama ok yağmuru bir süre sonra yeniden baş gösterdi. Böğrüne ve bacaklarına yarım düzine ok saplanmıştı. Oklardan biri boynuna ısırdı. Ama o hala taş kesilmişçesine öylece dikilmekten geri durmuyordu. Az önce Thornton'a mızrağını saplayan Kızılderili savaşçı Cornwell'ın üstüne atıldı. Boğuşmaya başladılar. Kabilenin öteki üyeleri de savaş çığlıkları atarak kavgaya katıldılar. Kızılderililerin bıçakları altında can vermemden önce Cornwell, Yansın'ın kayıktan seslendiğini işitti. O zaman arkadaşlarının kurtulduğunu anladı. Ömründe ilk ve son kez iyilik yolunda dövüşmüş oluyordu. Boğuşma son bulduğunda Kızılderililer korku içinde Cornwell'ın cesedine baktılar. Beyaz adamla birlikte kendi reisleri ve yarım düzine arkadaşları ölmüştü. Gerçi Cornwell onursuzca bir yaşam sürmüştü ya, son soluğunu verirken yiğitçe bir dürüstlük göstermekten de geri kalmamıştı. Kızılderililer vücudunu parçalamadılar. Yiğitçe savaştığı ve reislerini öldürdüğü için onu savaşçıların gömüldüğü mezarlıkta toprağa verdiler. Bilgisiz kimselerdi bunlar. Ömürlerinde hiç beyaz adam görmemişlerdi. Mevsimler mevsimleri kovaladı ve onlar Cornwell'dan ''Ölmek için gökyüzünden inen yabancı bir tanrı'' diye söz ettiler. Son.